To niedopuszczalne. Tak się nie robi. Wypiłem wódkę z lodówki kolegi. Złamałem zasady koegzystencji na tej planecie, bo to nie była zwykła wódka. To był pomnik silnej woli. Już pół roku w lodówce i kolega nie wypił. Aczkolwiek nie bezpodstawnie przypuszczam, że jego narzeczona się we mnie kocha. I pewnie powiedziała: Piotrusiu, zostaw te 200 gram. Może akurat Michał kiedyś będzie się rozwodził i będzie u nas mieszkał. Przyda mu się. Widzicie? Mogło tak być. Nie przepraszam. Odkupię i wstawię. Niech się męczy dalej. Wszyscy się męczymy dalej.